तथापि आकाशादि भेद दृष्टौ सत्याम कथम अविद्युत संज्ञान संज्ञा अनावशेष तत्र अविद्या से उत्पन्न जो संज्ञा नाम उसका अनावशेष कैसे होगा, तो रहेगा आकाशादि भेद दृष्टौ सत्याम। आकाशादि भेद दृष्टि होती है, भेद दृष्टि होते समय और अविद्याजन्य संज्ञा का अनावशेष कैसे होगा। तत्र अपास्ते इति अपास्ताशेष भेदस्य यद्रूपं भेदवद्गतम् तज्ज्ञानेनैव तज्ज्ञातम् तदन्यानवशेषतः। अपास्ताशेष भेदस्य यद भेदवत रूपम गतम, अपास्ताशेष भेद हो गया तो भेदवत रूप समाप्त हो गया। तज्ज्ञाने नैव तज्ज्ञातम, जो शुद्ध स्वरूप के ज्ञान से ही बाकी जितने सब ज्ञात हो गया। तद अन्य अनावशेषता, तो जो भेदवत है ये क्या तद गौतम इति अनुवर्तते थे, दोनों टिप्पणी क्या दिया गौतम इति अनुवर्तते तद अन्य अनावशेषता। तद अन्य से गता, तद अन्य मतलब शुद्ध ब्रह्म से भिन्न कोई रहा नहीं, ब्रह्म से भिन्न कुछ अवशेष नहीं रहा, इसे तज ज्ञान नहीं वो तज ज्ञान। अपास्ता से भेद ब्रह्म के ज्ञान से भेदवत जितने का अविद्याजन्य कार्य सब ज्ञात हो गया, क्योंकि उससे भिन्न कोई अवशेष अवशिष्ट रहा नहीं, शुद्ध ब्रह्म से भिन्न कुछ अलग नहीं रहा, इसे उसके ज्ञान से सब कुछ ज्ञान। तो गौतम इति अनुवर्तते कहें तो क्या अनुवर्तते कहने तज्ज्ञाने नैव तज्ज्ञानम, तज्ज्ञान तज्ज्ञाने नैव तज्ज्ञातम, तज्ज्ञातम तर ज्ञात भेदवत ज्ञान तद तदन्य का अर्थ हो जाएगा। हाँ गतम का था तदन्य तदन्य गत जो ज्ञान ज्ञात ज्ञात हो गया, अन्य कुछ वचा ही नहीं तदन्य। एक रसस्य प्रतिचो यद आकाशादि भेदवत रूपम अधिगतम, आकाशादि भेदवत रूप ज्ञात हुआ था तत् प्रत्यय ज्ञाने नैव ज्ञातम स्यात्, प्रत्यय ज्ञान से ज्ञात हो गया उससे अतिरिक्त नहीं। तद अविद्या विलसितस्य सन्मात्रत्वात् तन तद अविद्या विलसितस्य तन्मात्रत्वात् अविद्या विलसित प्रत्यय ज्ञाने नैव ज्ञातम, अविद्या विलसित तद अविद्या ब्रह्म की अविद्या विलसित से तन्म अतन्मात्र ब्रह्म मात्र ब्रह्म से अलग है ही नहीं। अतः प्रत्यय ज्ञानात कर्तृत्वादि ध्वस्ति काले भेदद्यपि ध्वस्ता, प्रत्यय ब्रह्म ज्ञान से कर्तृत्वादि भेद ज्ञान होने से उसी समय ही भेद बुद्धि भी नष्ट हो जाती, अर्थात जो भेदवत आकाशादि कहा था वो समय नष्ट हो जाता है, कुछ रहता नहीं। विशेष संज्ञा ध्वस्तो शिष्टम अर्थम आप, विशेष नाम नहीं रहा तो बाकी क्या रहेगा। अहेतु फल रूपेण प्रतिचातद विलक्षणम कार्य कारणवजिजध्वा द्रष्टे द्रष्टैवेको वशिष्यते। अहेतु फल रूपेण हेतु फल भिन्न, हेतु फल भिन्न रूपेण प्रतीचा प्रत्यात्मा हेतु फल भिन्न है, कार्य कारण से विलक्षण है प्रतीचा ब्रह्म प्रत्यात्मेन आत्मना कार्य कारणवद तद विलक्षण जग्ध्वा एक द्रष्टायक एव अवशिष्यते। कार्य कारण को नष्ट कर दिया प्रत्यय से अज्ञान से, सब एक चिद्रूप ही द्रष्टा साक्षी रूप केवल रहता है, वही बात है। नाना रूपम जगत एक रूप प्रत्येक मात्रत्वेन उपसंहृत्य। एक रूप प्रत्ययात्व से सबका उपसंहार करके चिदात्मा एव एक शिष्ट भवती। एकत्व संख्यावत्वात् प्रतीचि कार्यकारणवत्व संभवात् अहित फल रूपेण अयुतम। एक यदि रहेगा तो एकत्व संख्या रहेगी, एकत्व संख्या तो गुण हो गया, कार्यकारणवत्व हो जाएगा, हो जाएगा तो अहित फल रूप कैसे होगा इति आशंका। एकत्व का तो एकत्व संख्या नहीं। प्रत्येक मात्रे क्षणादात्म मोह तज्ज निराकृते असंभवाद्वितीय श्याम पूर्वादिमान। प्रत्यमात्रि क्षणाद आत्ममोह तज्ज्ञान तज्जन्य निराकृते तज्जस्य आत्म क्षणाद आत्ममोहस्य तज्जस्य निराकृते द्वितीयस्य असंभवात् अहम् अपूर्वादिमान स्याम। अपूर्वादिमान है क्या तत्व तो है, द्वितीय कुछ ही नहीं, इसलिए एकत्र संख्या कुछ नहीं। संज्ञा मात्रस्य अज्ञान आत्मतया निरस्यत्व विशेष है। संज्ञा मात्र ज्ञान जो निरस्य है किमिति प्रत्येक इच्छनात् मोहादि निराकृति घटादि ज्ञानात् किम न स्यात्। संज्ञा मात्र जितने अज्ञान आत्मा है निरस्य होगा तो प्रत्येक इच्छनात् मोहादि निराकृति घट ज्ञान से क्यों निवृत्ति नहीं। इति आशंक विशेष महा घटा ज्ञान और प्रत्येक ज्ञान में भेद क्या है। व्यपेत तमसस्तत्व मागमापाय साक्षिणः ज्ञानेन गम्यते साक्षात् तावन मात्रानुरोधिना। व्यपेत तमसः तत्त्वम् आगमापायसाक्षिण तत्त्वम् व्यपेत तमसः आगमापायसाक्षिण तत्त्वम् ज्ञानेन गम्यते तत्त्वम् ज्ञायते ज्ञानेन साक्षात् तावन्मात्रानुरोधिना ज्ञानेन तावन्मात्र विषयक ज्ञानेन गम्यते तमसः तत्त्वं पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म ज्ञायते साक्षिण तत्व ज्ञाते बयालिश। अच्छा हाँ वही प्रत्येक ज्ञान से ही लाभ है कि वो प्रत्येगात्मा सा क्या ज्ञान हुआ और वो घट आदि ज्ञान में आगमापाय साखी का ज्ञान नहीं होता है सबका। व्यपेत तमस साक्षिण ज्ञान न साक्षात ज्ञान व्यपेत तमस आगमापाय साक्षिण तत्व न ज्ञाते ज्ञान के साक्षी का ज्ञान नहीं होता है घट ज्ञान से। घट ज्ञान से घटावचन चैतन्य ज्ञान होगा। साक्षी जो ज्ञान दृष्टि है और ज्ञान रहित शुद्ध स्वरूप का तत्व का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक ज्ञान से मुहादि की निवृत्ति और अन्य अवचिन्न घटादि अवचिन्न ज्ञान से नहीं। घटादि ज्ञानात प्रत्येक ज्ञान दर्शित विशेषकृतम फलभाव। घटादि ज्ञान की अपेक्षा प्रत्येक ज्ञान में विशेष दिखाया उसका फल दृष्टि। दृष्टि मात्रात्म याथात्म्यात् कार्य कारण वस्तुनः नाज्ञातं किञ्चिदप्यस्ति नानपास्तं तमोप्यतः। दृष्टि मात्र आत्मा यथात्म्याद कार्यकारण वस्तु न दृष्टि मात्र यथात्म्याद दृष्टि मात्र आत्मा दृष्टि मात्र आत्मा न याथात्म्य अनात्म यथात्म्यात्म आत्मा ने याथात्म्यम जो कार्यकारण वस्तु है उसका याथात्म्य दृष्टि मात्र स्वरूप दृष्टि दीर्घ रूप है दृष्टि मात्र सन्नामा सह आत्मन याथात्म्य आत्मात्म दृष्टि मात्र आत्मा याथात्म्यम यस्य कार्यकारण वस्तु न तो हाँ हाँ तो ठीक है समास कैसे होता है कार्यकारण वस्तु न दृष्टिमात्र आत्मा यथात्म्यात तो यहाँ बहुव्री नहीं वस्तु हो जाएगी यथात्मा ज्ञान ही हो जाएगी वस्तु नहीं वस्तु में यथात्म्य को रखना है हाँ अथवा यथात्म्यम नहीं आत्मा यथात्म्य भी का दृष्टिमात्र नहीं होगा दृष्टिमात्र आत्मन यथात्म्यम आत्मन यथात्म दृष्टिमात्र दृष्टिमात्र आत्मा यथात्म तो किंतु कार्यकारण वस्तु न कार्यकारण वस्तु न सत्यंत है ना कार्यकारण वस्तु में यथात्म्य रहेगा तो कार्यकारण वस्तु यथात्म दृष्टिमात्र स्वरूप यस्य यथात्म्यम ठीक है विषय कार्यकारण वस्तुन दृष्टिमात्र आत्मा यथात्म्यम कार्यकारण वस्तुन दृष्टिमात्र यथात्म कार्यकारण वस्तु दृष्टिमात्र आत्मा यथात्म दृष्टिमात्र यथात्मा होने से उसे दृष्टिमात्र यथात्म्य रहेगा यथात्म में यथात्म्य रहेगा दृष्टिमात्र कार्यकारण वस्तु का स्वरूप है दृष्टिमात्र दृष्टिमात्र है यथार्थ स्वरूप दृष्टि कार्यकारण वस्तुन आत्म यथात्म्यम दृष्टिमात्र कार्यकारण वस्तुन यथात्म्यम वास्तवस्वरूप दृष्टिमात्र यथात्म एव यथात्म करेंगे तो कार्यकारण वस्तुन दृष्टिमात्र ऐसे केवल उत्तर पद की वृद्धि होने के लिए वही दृष्ट सत्यादि नाम उभय पद वृद्धि केवल उत्तर पद की वृद्धि के लिए कोई सूत्र है जैसे पूर्व पद वृद्धि नहीं कर खाली उत्तर अनुसत्यादि उभय पद की वृद्धि जैसे दृष्टिमात्र आत्मा यथात्म बनने के बाद क्षय होगा तो याथात्म्य बना आत्मन यथात्म्य करेंगे तो आगे के कार्यकारण वस्तु के साथ संबंध कैसे होगा कार्यकारण स्वरूप वस्तु का स्वरूप है दृष्टिमात्र दृष्टिमात्र है कार्यकारण वस्तु का यथात्म स्वरूप यथात्म स्वरूप किंतु अन्वय कैसे होगा कार्यकारण वस्तु न दृष्टिमात्र आत्मा यथात् दृष्टिमात्र यथात्म अच्छा यदि दोनों पंचमें तो करेंगे होगा कार्यकारण वस्तु दृष्टिमात्र यथात्म्य कार्यकारण वस्तु दृष्टिमात्र यथात्म दृष्टिमात्र अथवा यथात्म यस्तु न तत्कार्यकारण वस्तु दृष्टिमात्र यथात्म तस्मात् कार्यकारण वस्तु न ऐसे दोनों पंचमे तो करें कैसे दृष्टिमात्र यथात्म्यात् कार्यकारण वस्तु न दृष्टिमात्र आत्मा यथात्म्यम यस्य तद्वस्तु कार्य तद्वस्तु किम होती दृष्टिमात्र यथात्म्यम अथात्म से तस्मात् कार्यकारण वस्तु न पंचमे तो ये पंचमी पंचमी कार्यकारण वस्तु है दृष्टिमात्र यथात्म्यम दृष्टिमात्र आत्मा यथात्म्यम यस्य कार्यकारण वस्तु न तत्कार्यकारण वस्तु मात्र यथा यथात्म्यम दोनों पंचमते हैं तो सामान्यधिकरण कार्य दृष्टिमात्र यथात्म्यात् कार्यकारण वस्तु न उससे भिन्न दृष्टिमात्र यथात्म वस्तु कौन हुआ कार्यकारण वस्तु उससे भिन्न अज्ञातम किंचित अपि नास्ति अनपास्त अतः अनपास्तम तमोपि नास्ति इसे तत्व कार्यकारण वस्तु से भिन्न किंचिदपि अज्ञात नास्ति। कार्यकारण वस्तु से अतिरिक्त कोई अज्ञात वस्तु नहीं ब्रह्म ज्ञान होने पर, और किंचित अनपास्तम तम अभी नास्ति। तो दोनों सामान्य अधिकरण हो जाएगा, कार्यकारण यथा यथात्म्यात् कार्यकारण दृष्टिमात्र यथात्म्यात् कार्यकारण वस्तुना। दृष्टिमात्र यथात्म्यम किम होते कार्यकारण वस्तु तस्मात्, तो सामान्य अधिकरण हो जाएगा दोनों। तो उससे अति भिन्न पंचमतम से उससे अतिरिक्त अज्ञात किंचित अपनी नास्ती। ब्रह्म के ज्ञान से कार्यकारण वस्तु दृष्टि दृग्मात्र हो गया, आत्मा का ज्ञान हो जाने पर अज्ञात किंचित अपनी नास्ती, अनपासतम अपनी अतः नास्ती। अतः शब्द न प्रत्यय ज्ञान उक्ति, अतः प्रत्यय ज्ञान से भिन्न अनपासतम अभी नहीं न इत्यादिर अर्थम उपसंहरति न प्रत्यय न संज्ञा नास्ति। क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञेश्वर भेदेन संज्ञा नैवेह विद्यते तद्धेतौ तमसिद्धस्ते कुत संज्ञा निमित्ततः। क्षेत्रज्ञेश्वर भेदेन यह संज्ञा नैव विद्यते तद्धेतु तमसिद्धस्ते कुत अनिमित्त संज्ञा स्यात्। अज्ञान होने से संज्ञा अलग अलग नाम था, अज्ञान नष्ट हो गया तो अनिमित्त अनिमित्त के बिना संज्ञा कैसे होगी। यह इति विद्यावस्थाया यह संज्ञान भी ज्ञान होने के बाद तदेव स्फुटी तद्धेतु तद्धेतु धस्ते कुत संज्ञा अनियमितत इति चेत् कुतोवा निमित्तत संज्ञा इति भेद। कुतो संज्ञा अनियमितत करेंगे अथवा कुतो निमित्तत संज्ञा किस निमित्त से संज्ञा होगी, अनियमित नहीं निमित्त हो नहीं तो हो जाएगा। निवर्त्य संज्ञागतम अविद्योत्थत्व विशेषणम अप्रतीत्या साह इत्यादि अर्थम। निवर्त्य संज्ञा है संज्ञा है, निवर्त्य जो संज्ञा है सब उसमें जो अविद्योत्थत्व अविद्याजन्यत्व विशेषण दिया है विशेषण अप्रतीत्य उसको नहीं जान करके अविद्योत्थत्व संज्ञा में है अप्रतीत्य साह इत्यादि अर्थमाह साह। अच्छा साह वाच मैत्री हाँ ठीक है। संज्ञागतम अविद्याजन्य है निवर्त्य संज्ञा में है उसको नहीं समझ करके मैत्री कहती संज्ञा प्रत्यात्मनो नास्ति तेतच्छ्रुत्वा तच्चुचुदत् संकमानात्मनो नासं मैत्री पतिमादरात्। प्रे आत्मनो प्रेत्य संज्ञा नास्ति एतेत श्रुत्वा आत्मनो नाशं संकमाना मैत्री अचुचुदत् आदरात पतिम अचुचुदत् आक्षेप किया। आत्मनो प्रेत्य संज्ञा नास्ति एतेत श्रुत्वा आत्मनो नाशं संकमाना मैत्री आदरात पतिम अचुचुदत् प्रश्न किया। आत्मा का ही नाश हो जाएगा, प्रेत्य संज्ञा नास्ति आत्मा संज्ञा नास्ति प्रेत्य तो हम नाश हो जाएगा आत्मा, आत्मा का नाश हो जाएगा ऐसा स्मरण करके आक्षेप कर दी। अत्र हो वा मैत्री अत्र वाच भगवान माम अमुमुहत अत्र इत्यादि तात्पर्य महाविज्ञान। अत्र माँ भगवान अत्रैव माँ भगवान अमुमुहत इसका तात्पर्य विज्ञान। विज्ञान एक घनोक्त्या च निसंज्ञवचसा तथा उक्त्योर्मिथो विरुद्धत्वा आत्मा मुह्यते मम विज्ञानिक घन उत्याच निसंज्ञ वचसा तथा निसंज्ञ वचसा संज्ञा नास्ती और विज्ञानिक घन विज्ञानिक घन हमेशा रहता है और संज्ञा नहीं उत्तर नाश हो गया आत्मा का उत्तर मिथ विरुद्धत्व परस्पर दोनों का विरुद्ध होने से मम आत्मा मोमुहते विषम मुहते विशेषण प्रकटी चिकीर्षु सह इत्यादि तात्पर्य में सह वाचन हमारे अरे मोहम प्रवीण उसका तात्पर्य कहते अविरुद्ध अविरुद्धम सविस्पष्ट मया तोभ्यं प्रभाषितम् सापराधात्तुत मद्वाक्यम् विरुद्धार्थं तमीक्षसे मया तुभ्यम अविरुद्धम सुविस्पष्टम अविरुद्धम प्रभाषितम तम स्वापराधातु मद्वाक्यम विरुद्धार्थम इच्छसि मैं तो स्पष्ट रूप से कहा तुम्हारे दोष से तुम विरुद्धार्थ मान देखते हो सत्यंश कथन तरह विरोधते तत्र स्वापराधात् विज्ञान घन उक्त्या संज्ञा नास्ति इति वदता कथम अविरुद्धम उत्तम विज्ञान घन एक तरह कहते तरह कहते उसको प्रत्यय संज्ञा नास्ती नाम कैसे कहते इतिहास विज्ञान विज्ञान एक घन उत्याहम कृष्ण एक आत्म्यम तवा ब्रुवम संज्ञा नाशन चा विद्या हेतुत्थापनुति तथा विज्ञानिक घन उक्त्या कृष्णस्य एकात्मं तव अहम् अब्रुवम् संपूर्ण एक आत्मा है ये कहा असंज्ञानाशन च अविद्यारूप हेतुत्थस्य हेतुत्थानाम् अपनुति अविद्याजन्य अविद्यारूप हेतु से उत्पन्न जो कार्य उसका अपराव क्या अविद्याजन्य कार्य मात्र का अभाव सब कुछ एक आत्मा का कोई परस्पर विरुद्ध नहीं उत्तराधम प्रपंच इति जो उत्तराध दे संज्ञानाशन अविद्या हेतु विशेष संज्ञाया आशा भूत विज्ञान आत्मादि लक्षण सम्यक ध्वस्त मोहस्य साकृत्ना विनिवर्तते अस्य या विशेष संज्ञा विज्ञानात्मादिलक्षण अभूत सा सम्यक ध्वस्तमोहस्य कृत्ना विनिवर्तते सा कृत्ना विनिवर्तते विशेष नाम था विज्ञानात्मादि जीवात्मादि सम्यक ध्वस्तमोहस्य सम्यक ध्वस्तमोहस्य सा कृत्ना निवृत्त होता है संज्ञा पूर्वार्धोक्तम व्यक्ति करोति पूर्वाध है विज्ञानिक घन उत्या हम कृष्ण एक आत्मा इसका विशेष नहीं ये तो पूर्वाध यत्व यत्वपारमनंतंच वास्तवं ज्ञानमात्मन कूटस्थं तत्सतः सिद्धेश तत्कस्माद् विनिवर्तते यत् अपारम अनंतं च आत्मनः वास्तवं ज्ञानं कूटस्थं तत् स्वतःसिद्धे कस्मात् तद् विनिवर्तते, उसकी निवृत्ति कैसे होगी? जो ज्ञान आत्मन ज्ञान स्वरूप है, वास्तव स्वरूप है, अनंतम अपारम कूटस्थे स्वतःसिद्धे, उसकी निवृत्ति नहीं है। अविद्या जो की निवृत्ति है, कूटस्थे तुम्हारा स्वतःसिद्ध तत्फलमा तत्कस्मात् विनिवर्तते। सह इत्यादि अर्थम उपसंहरति, सह होवाच न भारे इति इति ममर्थं भार्यायै याज्ञवल्क्योऽभ्यभासत कार्यकारणनाशेऽपि स्वतःसिद्धमनन्यमम् यद्वस्तु तदलं स्वात्मा संवित्तये निरपेक्षतः। इति इमम अर्थ याज्ञवल्क्य इमम अर्थम भार्य ही अभ्यास, इति याज्ञवल्क्य इमम अर्थम भार्य ही अभ्यासत कार्यकारणनाशे भी स्वतःसिद्धम अनन्यमम यद्वस्तु तत् निरपेक्षत सात्म संवित्ति अलम अनन्यमम अनन्यमायस्य अन्य कोई प्रमाण नहीं, स्वतःसिद्ध है, स्वतःसिद्धम अनन्यमम अन्य प्रमाण रही त यद वस्तु तद स्वात्म संबित्य अलम एतावदेव अलम विज्ञानाय अलम अरे अरे इदम विज्ञानाय अनन्य मायस्य उसके लिए अन्य कोई प्रमाण ही नहीं, बहुबरी अन्य नहीं अनन्य अन्य मायस्य न अस्ति तद अन्य मा न अन्यमित अनन्य मा अन्य कोई प्रमाण ही नहीं। इति मम विज्ञानात्मादि संज्ञा ध्वस्ता चेत कथम वस्तु ज्ञानम, विज्ञानात्मादि संज्ञा चल जाएगी नाम नहीं वस्तु ज्ञान कैसे हेतु अभाव दे इति आशंका अलम इत्यादि अर्थमा कार्य कारण नाश्ये भी कार्य कारण नाश्त होने पर आत्म तत्व तो प्रमाण के रहित स्वतः सिद्ध है तो अलम सात्म संहित निरपेक्षित स्वतः सिद्धत्व सिद्ध्यर्थम अनन्यम विद्युतम और स्वतः सिद्ध कहने के सिद्धि के लिए उसका कोई अन्य प्रमाण ही नहीं अनन्यम प्रमाण के बिना सिद्ध स्वतः सिद्ध यत्र ही इत्यादि तात्पर्य में यत्र ही देते में होते आगे मंत्र यत्र यत्र ज्ञातात्म तत्वात्मा विद्या संवित से मुसि तत्र मिथ्याग्रह ग्रस्तो दृष्टि दृश्यादि भेद धी यत्र ज्ञातात्म तत्वात्मा यत्र अज्ञात आत्मतत्व अज्ञात आत्मतत्व आत्मा अज्ञात आत्मतत्वात्मा अविद्या संवित अज्ञातम अज्ञात आत्मा अज्ञातम आत्मतत्व अज्ञातम यत् आत्मतत्व तदेव आत्मा अविद्या संवित से मुसि अविद्या अपहित बुद्धि अज्ञात आत्मतत्व आत्मा अविद्या संवित तत्र मिथ्याग्रह ग्रस्त अज्ञात आत्मतत्व आत्मा अज्ञात नहीं अज्ञातात्मकम तत्वमेव आत्मा दिया है अज्ञातात्मकम तत्त्वमेव आत्मायस्य अज्ञातात्म तत्त्व अज्ञातात्म तत्त्व आत्मा ठीक है। अज्ञातात्मकम तत्त्वम अज्ञातात्म तत्त्वम अज्ञात अज्ञातात्म तत्त्वम आत्मायस्य अज्ञातात्म तत्त्वम आत्मायस्य अज्ञातात्मक तत्त्वम अज्ञातात्म तत्त्वम अज्ञातात्म तत्त्वम आत्मायस्य जिसका स्वरूप अज्ञातात्म तत्व अज्ञातात्म तत्व ही उसका जिसका स्वरूप अज्ञातात्म तत्व है वह अज्ञातात्म तत्व है आत्मा। उसके आत्मा में है अविद्या तो अविद्या संवित से मुसी अविद्या से संवित आच्छादित उपहित से मुसे बुद्धि आत्म अविद्या उपहित बुद्धि तत्र मिथ्याग्रहग्रस्त मिथ्याग्रहग्रस्त दृष्ट दृश्यादि भेदधि तत्र यत्र दया यहाँ ऐसे बुद्धि अविद्या उपहित बुद्धि है तत्र मिथ्याग्रहग्रस्त दृष्ट दृश्यादि भेदधि होती है। 53 में जब ऐसे अज्ञातात्म तत्व या अविद्या से उपहित बुद्धि है तो उसे में मिथ्याग्रहग्रस्त है मिथ्याग्रहग्रस्त भेदधि होती है। यदा स्वरूपम अविद्या उपहित धीर आत्मा न वेद अविद्या उपहित आत्मा स्वरूप न वेद तदा सद्वैतदर्शी इति उत्तम प्रपंच इति अविद्या उपहित आत्मा अविद्या उपहित होने से अविद्या से युक्त होने से बुद्धि आत्मा स्वरूप को नहीं जानता है तब द्वैतदर्शी होता है। यत्र यत्र ज्ञातात्म याथात्म्य तत्तमोपि ते क्षण तत्र विद्योत्थ बुद्ध्यादि गुणभूतात्म विन्नरः अज्ञातम् आत्मयथात्म्यम् येन स अज्ञात यथात्मत्यः जहाँ जब जीते जिस अवस्था में अज्ञात आत्मतात्म यथात्म है मतलब पुरुष अज्ञात आत्म यथात्म्य अज्ञात आत्म यथात्म्य कह पुरुष यत्र तत्र तमोपहित क्षण आत्मन तमसा उपहितम उपहित क्षण ये आत्मन तो स्वस्य स्वीय ज्ञान अज्ञान है न उपहित अंतकरण ईक्षण का अंतकरण उसने टिप्पणी लिया है स्वीय ज्ञान उपहित स्वांत तो बुद्धि अज्ञान से उपहित है तो तत्र यत्र ऐसे है पुरुष तत्र अविद्याउत्थ बुद्धियादि गुणभूत आत्मवित नर तत्र अविद्याउत्थ बुद्धियादि गुणभूत आत्मवित वहाँ अविद्या से उत्पन्न बुद्धियादि बुद्धियादि में गुणभूत आत्मा बुद्धियादि में आत्मबुद्धि आत्मा को जानता है गुणभूत का अर्थ क्या मिथ्या आत्मद्रष्टा गुणभूत मिथ्या गुणभूत आत्मा तो यथार्थ नहीं गुणभूत आत्मा तो मिथ्या आत्मा यहाँ गौण नहीं मिथ्या आत्मवित है दृष्टा गुणभूत आत्मवित का अर्थ है मिथ्या आत्मद्रष्टा जहाँ जब अज्ञात आत्म यथात्म्य है तमोपहित क्षण है पुरुष तत्र तस्मिन् तस्यावस्थायाम् अविद्योत्थ बुद्ध्यादि गुणभूत आत्मवित होता है। अविद्योत्थ बुद्ध्यादि बुद्ध्यादि गुणा में गुणभूत में आत्मवित उसको आत्म जानता है तो मिथ्या बुद्ध्यादि गुणभूत आत्मबुद्धि इसे मिथ्या में आत्मबुद्धि मिथ्या आत्मदृष्टा नर होता है। तात्पर्य मुक्त अक्षराणि व्याचक्षण ही शब्दार्थ महा ये तात्पर्य कह दिया उसका गर्य अभी अक्षर व्याख्यान यत्र ही द्वैतमेव होती तद इतर इतरम जिग्रत इत्यादि ही शब्द पहले कहते अविद्या अविद्या मात्र शेषत्वम जगत प्रागवादिशम नर्ते विद्यां कार्यमिदम हीति हेतावत पदम जगत अविद्यामात्र शेषत्वम प्रागवादिशम, अविद्यामात्र शेष जगत का प्रलय होने से अविद्यामात्र है, अविद्यामात्र शेष यस्य अविद्या कारण अविद्या मूलाविद्या अविद्याम रीते इदम कार्यम न इति हेतु ही इति पदम, अतः ही इति पदम हेतु, अविद्या के बिना कार्य नहीं हो सकता है, इसे ही पद है यत्र ही द्वैतमेव होती तद इतर इतर प्रसिद्ध, यत्र ही द्वैतमेव होती, अविद्या के बिना नहीं होता, अविद्या अवस्था में द्वैत है, अविद्याम रीते इदम कार्यम न इति ही इति पदम हेतु, अतः पचपन अव्याकृत विचारादो पहले कहा है अविद्या मात्र शेषत्वम जगत प्रागवादिशत, प्रलय काले अविद्या अव्याकृत था, अविद्या थी मूला विद्या, उत्तरार्थे हेतु अन्य व्यतिरेक आख्यम आख्याति, उसमें हेतु अन्य व्यतिरेक अविद्या होने से कार्य अविद्या नहीं तो कार्य नहीं होगा ज्ञानी में, नर्ते ये हेतु उसके व्यतिरिक अविद्या है तो अव्याकृत से सृष्टि हुई, नर्ते अविद्या अविद्या निवृत्त होने पर इदम कार्य नहीं होगा, अविद्या मात्रम द्वैतमिति पूर्वोक्तस्यैव प्रतिपादके हेतु, अविद्या मात्रम द्वैत द्वैत से अविद्या मात्र इसका प्रतिपादक हेतु है दृश्यत्वादि हेतु है, दृश्यत्वादि हेतु में ही इति पद इतर इतर पश्य अत्र ही द्वैत इतर इतर द्वैत में भवति, दृश्यमात्रस्य अविद्या द्वैतस्य अविद्यामात्रत्वम उसका प्रतिपादक हेतु है दृश्यत्व दृश्यत्वादि दृश्यत्व जड़त्वादि, इसलिए ही पद उसके दिया तद्युत मिथ्या ही हेतु, नन प्रपंच अस्ति न वा, यदि है आद्य न अविद्या उपयोग प्रपंच यदि वास्तव है तो अविद्या उपयोग नहीं, और नास्ति चेत द्वितीय भी कथम असंतम अविद्या भी दर्शयित मलम, प्रपंच यदि है ही नहीं असत है तो अविद्या भी उसको कैसे देखा देगी, अविद्या से असत की प्रतीति कैसे होगी, थी असंख्या दृष्टान्त न सत सतो अभिव्यंजकं मानं स्वभावोऽयम् इतिर्भवेत्, अविद्यायाः स्वभावोऽयम् यदसत्करणं मृषा, सतः सतः मानम सतः अभिव्यंजकम मानः सतः अभिव्यंजकम अयम मितेः स्वभाव भवेत्, मिते का था मानस्य, मिते का था भाव में नहीं करण में, मानम सतः अभिव्यंजकम अयम मितेः स्वभाव भवेत्, मानस्य प्रमाणस्य स्वभाव अयम अविद्या स्वभाव यद असतकर्ण मिश्रा, अविद्या का ही स्वभाव है जो असतकर्ण मिश्रा मिथ्या कर देखाना, प्रमाण का स्वभाव विद्यमान का अभिव्यंजक, अविद्या का स्वभाव अविद्यमान का ही दिखाना, इसलिए मिथ्या प्रपंच को दिखाने वाला विद्या। छप्पन द्वैतस्य आविद्यत्वे भी तद हेतु द्योतितम ही शब्द से कथम, द्वैत आविद्य हुआ किंतु उसका हेतु को सूचन करने के लिए ही शब्द कैसे, इति आशंका उक्त उक्त हेत्वार्थ दीप्येत उत हेत्वार्थ दीप्येत धीति तस्य निपाततः द्वितं दिधेतमेकं सत् तद्भावो द्वैतमुच्यते, उपमार्थ इवेत्येतद् भवति इति क्रियापदं तत्रैवाविद्यावस्थायां साङ्गेयं युज्यते मृषा एतद्धीति निपातत तस्य निपातत एतद्धीति पदम् उक्तहेत्वर्थदीपी उक्तहेत्वर्थदीपी उक्तहेत्वर्थ को प्रकाश करने वाले कौन एतद् हीति एतद्धीति पदम् तस्य निपातत वो निपात होने का अनेक अर्थ है उस हेतु को प्रकाश करने वाले हीति पदम् द्वैत का द्वैत मिथ्या उसको प्रकाश करने के लिए द्वैत कैसे बनेगा द्वितम द्वितम द्विधा इतम द्विधा इतम द्वितम द्विधा दो प्रकार हो गया द्वितम तो द्वि और इतम बनेगा द्वितम द्विधा इतम एक अंश तो द्विधा इतम दो पम हो गया तो द्वितम बन गया तद्भाव द्वित से भाव द्वितम इति दो को प्राप्त किया द्वैर्भाव द्विता हाँ वो कहें उसे द्वैर्भाव द्विता देव तो द्वैतम हो जाएगा तो द्वैर्भाव अंत हो गया द्वैत शब्द का क्या अर्थ हुआ द्वैर्भाव द्वैतम का अर्थ द्वैर्भाव यहाँ द्विधा एकम द्विधा इतम द्वैतम तथा द्वैतम अभाव में है द्वैतम उसका भाव तो द्वे में रहने वाले धर्म है द्वैतम वहाँ द्विता ठीक है द्विता भी भाव हो गया द्विता एव द्वैतम दुर्भाव वो भी एक विग्रह है द्विता द्विता द्वित द्विता द्विताय भाव द्वैतम द्वित से भाव द्वित द्विता द्विताय द्वैत से करेगा तो अलग हो जाएगा द्वितम इव शब्दार्थ समानार्थम समर्थनार्थम यत्र ही इत्यादि वाक्य से परिविष्टितम अर्थमा यत्र ही द्वैतमेव भवति इव शब्द समर्थन करने के यत्र ही वाक्य का निष्परिवर्षितमर्थम निष्पन्नमर्थम आह तत्र तत्र एव अविद्यावस्थायाम यम संज्ञा मृषा संज्ञा विजयते संज्ञे यम यह केवल विजय बिंदु नहीं है यम मृषा संज्ञा विजयते जहाँ द्वैतमिव भवति तत्र ये संज्ञा होती है इतर इतरम पश्यते द्वैतम अस्ति न वा द्वैत हे यानी नाद्य यदि हे एकात्म विरोधात् वास्तव है तो एकात्म नहीं होगा न वा नस्ति न द्वितीय एकत्र उपमान उपमेय तो युगात यदि द्वैत है ही नहीं द्वैतमिव भवति कैसे होगा एक एक ब्रह्म आत्मा अद्वितीय है उसमें द्वैतमिव उपमा द्वैत जैसे स्वयं उपमा उपमेय कैसे होगा इव शब्द असिद इव शब्द नहीं हो इव शब्द उपमा के लिए एक ही आत्मतत्व द्वैत है ही नहीं एक आत्मतत्व इव शब्द अनर्थक हो जाएगा संकत ननु ननु द्वैतमिवेत्येत उपमान कथम भवेत् द्वैतम वस्तु न चेदस्ति सर्वशैकात्ममात्रतः ननु सर्वस्य एकात्म मात्रतः द्वैत वस्तु चेद नास्ति सर्वस्य एकात्म मात्रतः द्वैत वस्तु चेद नास्ति कथम द्वैतमिव इत्येत उपमान भवेत् द्वैत वस्तु है ही नहीं सब एकात्म हो गया तो द्वैतमिव द्वैतमिव उपमान कैसे होगा द्वैत द्वैत कोई है ही नहीं आत्मेतर द्वैत अभावेपि इव शब्दस्य न उपमानार्थत्वासिद्धिर् आत्मा से इतर तो कोई द्वैत है ही नहीं, तो भी इव सद उपमानार्थत्व से असिद्ध नहीं है, रह गया हो गया। उनसे टीका नहीं हुई, आत्मेतर द्वैताभावेपी इव शब्द से न उपमार्थत्व सिद्धि, उपमार्थत्व सिद्धि न उपमान उपमे भाव से एकत्रिदृष्टि, एकत्र उपमान उपमा भाव हो जाएगा। नहीं सदोषो या तो दृष्ट एकस्मिन्नपि वस्तुनि उपमेय उपमा भाव दिग्धिरिव विहायसि। नहीं सदोष या तो एकस्मिन्नपि वस्तुनि दृष्ट उपमेय उपमा भाव दृष्ट विहायसि दिग्धिरिव, आकाश में दिग्धि बुद्धि, आकाश बुद्धि एक आकाश में दृष्टि में व्याचर्ष दिग्धि न आकाशात अर्थांतर दिग् अस्ति दिग् पूर्व पश्चादि दिग् कहते आकाश से अन्य को है ही नहीं माना भाता, तथापि दिग् इव तद्भाति आकाश दिग् इव तद्भाति, दिग् इव आकाश भाति कैसे दिग् इव कैसे कहें दिग् को अलग नहीं आकाश से, ये सादृश्य धीर आकाश दृश्यते दिग् धीरे व आकाश तद भाती, तो दिग् सादृश्य आकाश दिग् को अलग नहीं होने पर भी उसे उपमान हो गया। तथा आत्मा अन्य द्वैताभावे भी आत्मा से भिन्न द्वैत नहीं होने पर भी द्वैतमेव सभवती थे उक्ति सिद्धिर्भवती, द्वैत आत्मा आत्मस्वरूप है, जैसे आकाश दिग् दिग् आकाश से अभिन्न है, आकाश अभिन्न होकर के भी दिग् व आकाश भाती, आकाश से अभिन्न होता हुआ दिग् दिग् व आकाश, इसे आत्मा से अभिन्न होता ही द्वैतम द्वैतमिव, मतलब कल्पित भेद मान करके सामान हो जाए कि मैं एकस्मिन् उपमान उपमेयत्व संभवम उदाहरणांतर न दूसरे, ये तो प्रसिद्ध है राम रावणयोर्युद्धं राम रावणयोरिव यथा प्रसिद्धो जगति तते वेहापि गम्यताम्। यथा प्रसिद्ध 61 नात्र उपमान उपमेयत्व विवक्षा, तो छुट गया नात्र उपमान उपमेयत्व विवक्षा, तो चाहे बना दो युद्धम अन्योर अनुपमम इत्यस्मिन् अर्थे तात्पर्यात्, शंका करती यहाँ उपमान उपमेय भाव नहीं है, यहाँ तो दोनों के युद्ध राम रावण के युद्ध अनुपमम उसमें कोई उपमा नहीं है, इसी तात्पर्य इति आशंक्य विद्यांतरण उपमान समर्थ है, फिर अन्य पर उपमान अद्वैतात् अद्वैतात् परमार्थात् वा मायाद्वैतमपीष्यते तेन उपमार्थ संसिद्धेरे यथा स्वप्नेन्द्र जालयोः परमार्थात् अद्वैतात् मायाद्वैतमपीष्यते तेन यथा स्वप्नेन्द्र जालय हो उपमार्थ संसिद्धेर भवति तेन उपमार्थ संसिद्धेर नहीं सदोष, स्वप्नेन्द्र जाल मिथ्या होने पर भी उपमान उपमेय हो जाता है माया देतों के लेकर हो जाएगा। इव शब्द संभवती थी शेष, इव शब्द कहाँ है अच्छा नहीं इव शब्द संभवती थी शेष तो यहाँ यथा स्वप्नेन्द्र इंद्रजालय हो तेन उपमान उपमार्थ संसिद्धेर इव शब्द संभवती द्वैतव यह शब्द संभव है माया द्वैत को लेकर के द्वैतमिव ऐसा इव शब्द संभव है कल्पित द्वैतेन उपमा सिद्धिम स्फुटयति यथा स्वप्न इंद्रजालय हो। स्वप्ने महेंद्रजालय च स्वप्न दृशा माया बिना च कृत द्वैतवध। स्वप्ने में जैसे महेंद्रजालय में द्वैत होता है, द्वैत है ही नहीं, स्वप्न दृशा के द्वारा मायावी के द्वारा जो बिना कृत द्वैतवध आत्मा स्व अविद्या उत्थ कर्त्रादि द्वैत रूप भाति, अविद्यत कर्त्रादि द्वैत रूप आत्मा भाति तीर्थ। तो मिथ्या उपमा हुई, स्वप्न भी जादूगर के जो मिथ्या पदार्थ द्वैत नहीं नहीं होने पर वो दृष्टांत उपमा हो जाती। मिथ्या स्वप्नादि द्वैत से कथन सत्यात्म दृष्टान्त था, स्वप्नादि द्वैत मिथ्या सत्य के लिए कैसे दृष्टान्त। इतिहास मिथ्येव भाति सत्योपि इत्यपि लोके विधीयते, मिथ्याभावो न नास्ति इति वक्तुं कश्चिदपि क्षमः। सत्योपि मिथ्या इव भाति इत्यपि लोके विधीयते, सत्य होने पर मिथ्या जैसे, और मिथ्या भाव नास्ती थी वक्तुम न कश्चित विषम, मिथ्या पदार्थ है ही नहीं ऐसा नहीं कर सकते, असत्य नहीं, मिथ्या पदार्थ अनिवचन्य, मिथ्या पदार्थ नहीं बिल्कुल असत्य ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सत्योपि मिथ्या ही भाति, सत्य होने पर मिथ्या ऐसे लगता है ऐसे कहते, यथा मिथ्यार्थ सत्यवद भाति। अच्छा यहाँ सत्योपि मिथ्यैव भाति, मिथ्येव सत्य भाति क्या है, नहीं यहाँ क्या अन्वय कैसे करना, अपिजे मिथ्या सत्य ठीक है, मित्र दिया मिथ्यार्थ सत्यवत भाति तथा वक्त प्रथम अपिषद सत्योपि, नहीं सत्योपि मिथ्या अपि देने से मिथ्या इव मिथ्या इव सत्य भाति, अपिषद देने से मिथ्यार्थ सत्यवत भाति, यथा मिथ्यार्थ सत्यवत भाति तथा, यथा मिथ्या अर्थ सत्यवद भाति तथा सत्योपि मिथ्यावद मिथ्यैव भाति, ये दृष्टांत हुआ, यथा मिथ्यार्थ सत्यवद भाति तथा सत्योपि मिथ्यैव भाति, हो सकता है सत्य मिथ्या, क्योंकि मिथ्या को दृष्टांत बनाना उपमान बनाना ना, मिथ्या द्वैतों को दृष्टांत बनाने के लिए यहाँ मिथ्या को उपमान बनाने के लिए ऐसे मिथ्यैव भाति सत्योपि मिथ्यैव मिथ्या को उपमान बनाया, इसे दृष्टान्त के यथा मिथ्यार्थ सत्यवद भाति तथा मिथ्यैव सत्योपि भाति इत्यपि शब्द द्वितीय तो शास्त्र समुचयार्थ इत्यपि लोके अभिधेयते, लोके अभिधेयते अभी अभी कौन से शास्त्र में तो है द्वैत में बहुत ही लोके में कहा जाता है, यद दृश्यंत सत्यमिति व्याप्तिर, यद दृश्यंत सत्यम व्याप्ति है, मिथ्या पदार्थ सेव असत्व पूर्व पीछे मिथ्या पदार्थ जो असत होगा कुत तत्सत दृष्टान्त था, मिथ्या पदार्थ असत होगा दृष्टान्त कैसे होगा, इसे कहते हैं मिथ्या पदार्थ असत नहीं है, मिथ्या पदार्थ नास्ति दि वक्तु न कश्चित विषम, मिथ्या पदार्थ बिल्कुल असत कोई नहीं कर सकता है, भ्रांतिवाद प्रसिद्धि विरोधात, मिथ्या पदार्थ यदि असत हो जाएगा तो भ्रांति नहीं होगी और बाध नहीं होगा, जिसकी भ्रांति अपराध होता हो वो असत नहीं है, ऐसे मिथ्या पदार्थ है मिथ्या पदार्थ उपमान है जाएगा ओम।